yanağında başında. Bir ben değil cümle alemin başında. İmanım dağlar bozduğunun çok verdiler, ben tutamadım. İmanım dağlar, yarım gitti gelmedi. Kudurası çaylar, bir yudum su vermedi. Bir yudum su